«Тоді їдь звідси», – тихо, не вагаючись, відповів батько. «Нічого командувати у моїй хаті. Затямив? Їдь до своїх бандюків, а мене за лісою облиш і забери свої гроші». «Тихо, батя, я пожартував, хіба не розумієш? Тут мама сиділа». «Ага, ти найбільше думав про неї, коли кинув інститут і подався за цією шльондрою». «Ілона свята, батя». Андрій смачно облизав губи. «Ага, у вас усі святі». «А то ні. Я до церкви ходжу, от тобі хрест». І Андрій опасисто перехрестився, ручку налив горілки, поставив третю чарку, непомітно підморгнув так, щоб побачив батько, намагаючись показати, що він осторонь, не його діло, а той, до кого звертається, сам винен, і таке інше. Сказав: «Сідай, зайчику, я тебе не з'їм. Мені замухришки не йдуть у горлянку». «Свиня! Збирайся і їдь, чого тебе принесло? Чи вже лапті плетуть-мо? Надумали тебе заганашити твої братки? Так ти під мої штани надумав ховатись?» Козел був, козлом лишився. Син налив ще горілки, але не пив, а сидів, уп'явшись очима у жовтий густий полудень. «Ти, батя, побалакав з цими козлами, яких ото пригрів, щоб не будували вони тут свого свинюшника. А тобі яке діло?» – сердито перебив його принц. «Мені-то вроді воно ніякого. Але дуже великим людям така штука в них під носом не подобається. Ось так. 3 дні в тебе домовся. Може, їм гроші потрібні, то отримають. Але розумно, значить, тільки нехай тут не смердять і не ганяють чортів. Ти сам чорт. Чорта я вигодував». Старий хлебнув горілки. «Та хіба на цьому камінні щось путнє виросте?» «Ти філософом?» – забацався батя. «Невже знову почав читати?» «Грамотний? Да. Ти повинен пишатися, що твій син не у злиднях сидить, не ходить з простягнутою рукою і честі не втрачає». Андрій одірвав у курки ногу, угризся зубами. «Ти оце на старості геть сором розгубив, геш. Але я розумію, розумію. Мужики в нашому роду ніколи не переводилися, але помирали як останнє бидло. А я не хотів бути бидлом, бо ти мене привчив, ти навчив мене не втрачати гідності». Принц тільки кахикнув, а Ліса подалась до кімнати. «Скажи цій бляді, щоб не спала в моїй кімнаті. Тут твого нічого немає. Зараз винесу гроші і чвалай звідси, поки не порозумнішаєш. Почекай, батя, не поспішай. Встигнеш віддати. Хоча ти мене образиш. Обідку, батя, я на тебе маю. Гроші – то лайно. Але вони іноді приємно, навіть частіше, ніж того треба, попахують флердоранжем. Я знаю, що ти не можеш пробачити смерті матері, сам собі. Але чомусь я потрапив у коло ваших стосунків і намагався вирватись. Не хочу й говорити. Я думаю, ось як. Людина все життя сидить у шкаралупі, світ закритий від неї. Треба розлупити цю шкаралупу», — видихнувши, заговорив Андрій, розсипаючи по візитці кокаїн. «Ну і як?» «У мене не вийшло того, батя, не вийшло. Таке от паскудство. В інший бік занесло». «Ще не пізно. Ти сам знаєш, що поїзд не наздогониш, а наступного можна запросто не дочекатись. Ну, уже пізно, поїду я». «Та лишайся». Старий Побіденко сидів, звісивши голову, хоча нічого не відчував. Йому не соромно було, але спекота від того, що нічого не врухнеться, ніяке почуття до сина, хоч ти вистюбайся. «Ніхто, батя, не винен. Час такий, доля така». А ти попередь своїх, бо буде горе, і тобі також».